do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy czwartek, 9 dzień stycznia, na zegarze 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Są zarzuty dla mężczyzny, którego zatrzymano w związku z groźbami wobec Jerzego Owsiaka. Na wizytę do lekarza specjalisty czeka się w Polsce średnio 4 miesiące. Policja prosi o pomoc w ustaleniu sprawców dewastacji dwóch wystaw przed siedzibą gdańskiego oddziału IPN. 71-letni mieszkaniec Nowego Sącza jest odpowiedzialny za groźby karalne kierowane pod adresem Jurka Owsiaka. Groźby padły podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wczoraj mężczyzna został zatrzymany, dziś usłyszał dwa zarzuty. Mężczyźnie został ogłoszony w dniu dzisiejszym zarzut. Dotyczy on kierowania groźb karalnych powiązanych ze znieważeniem Jerzego Owsiaka. Miało dojść do tego w dniu 7 stycznia tego roku. Mężczyzna ten przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia. Podczas przesłuchania podejrzany wyraził skruchę i ubolewanie w związku z postawą mężczyzny. Śledczy nie wystąpili do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. 120 osób ewakuowano ze szkoły w Borkowie koło Kartus na Pomorzu. 12 osobom udzielono pomocy medycznej. Kilka minut po 12 policja dostała zgłoszenie, że w budynku szkoły podstawowej ktoś rozpylił drażniącą drogi oddechowe substancje. Prawdopodobnie gaz pieprzowy. Nie wiadomo na razie, czy lekcje zostaną dziś wznowione. Średnio 4 miesiące czekają Polacy w kolejkach na wizytę u specjalisty. Wynika z raportu Fundacji Watch Healthcare za 2024 rok. To prawie 2 miesiące dłużej niż w 2012 roku, kiedy fundacja zaczęła zbierać dane. Najdłuższe są kolejki na świadczenia z chirurgii plastycznej, prawie 10 miesięcy, neurochirurgii i otolaryngologii dziecięcej, ponad 9 miesięcy. Jeżeli chodzi o wizyty u specjalistów, prawie 14 miesięcy trzeba czekać na angiologa, ponad rok do endokrynologa, mówi prezes Fundacji Watch Healthcare Milena Kruszewska. Które najbardziej się wydłużyły kolejki doświadczeń w dziedzinach geriatria. O 2,5 miesiąca kolejka wynosi już ponad 5 miesięcy. Na przykład kolejka do pobytu w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym wydłużyła się w ciągu roku od 2023 do 2024 o prawie rok i wyniosła ponad rok. Endokrynologia to zawsze. Kolejka wydłużyła się o ponad 2 miesiące. Trzeba czekać na świadczenia w dziedzinie endokrynologii prawie 8 miesięcy. Wizyta u endokrynologa ponad rok. Średnio na badanie diagnostyczne trzeba czekać ponad 3 miesiące. Policja prosi o pomoc w ustaleniu sprawców dewastacji dwóch wystaw przed siedzibą gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Do zajść doszło w święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Zniszczonych zostało 8 tablic. Policja zabezpieczyła monitoring i wytypowała wizerunki sprawców i prosi o informacje na ich temat, mówi Mariusz Krzenowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci m.in. zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu. Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyzn z nagrania, prosimy o kontakt. Policja gwarantuje anonimowość. Do końca stycznia sprawdzanie uprawnień kierowców w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK zostanie zautomatyzowane. To ułatwi pracodawcom weryfikację pracowników i poprawi bezpieczeństwo na drogach. Marcin Marszałek ze Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym Wokanda mówi, że to słuszny krok i podkreśla, że pozwoli on łatwiej sprawdzić, czy kierowca ma ważne prawo jazdy i poznać przyczynę ewentualnego cofnięcia uprawnień. Marcin Marszałek sugeruje, żeby wprowadzić obowiązek regularnej weryfikacji uprawnień kierowców przez pracodawców. Na przykład co miesiąc, tak? Czyli zrobienia notatki służbowej w zakładzie pracy PKM-u, kurierów i tak dalej, że zweryfikowano w tym miesiącu na podstawie dostępnych danych nie zostało popełnione przez niego przestępstwo polegające na zabraniu prawa jazdy, znaczy skutkujące zabraniu prawa jazdy. Ale znowu z drugiej strony, czy pracodawcę będzie stać, bo to znowu ktoś musi tą pracę wykonać. W niedawnym tragicznym wypadku w Warszawie kierowca bez uprawnień pracujący dla firmy kurierskiej śmiertelnie potrącił 14-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Rząd Armenii przyjął projekt ustawy o zainicjowaniu procesu eurointegracji. Dokument ma wkrótce trafić do parlamentu. Władze w Erywaniu zamroziły członkostwo w zdominowanej przez Rosję Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Jednak Armenia nadal związana jest z rosyjską strefą wpływów gospodarczych.

Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku programu o grach wideo. Anna Regulska realizuje audycję, Józef Niewiarowski jest wydawcą, Radek Nałęcz przy mikrofonie, a dzisiaj gościem jest Marcin Sergiusz Przybyłek, czyli pisarz, autor sagi Science Fiction Game Deck, między innymi. Ta saga doczekała się własnej planszówki oraz gry wideo i pewnie też o tym porozmawiamy. Za chwilę przejdziemy do tej rozmowy, ale zanim to nastąpi, czas sprawdzić, co nowego w świecie gier. Samograj. Przegląd nowości zaczynamy od My Summer Car. To symulator, w którym zadaniem jest gracza wyremontowanie starego samochodu. W My Summer Car wcielamy się w miłośnika motoryzacji żyjącego w Finlandii w latach 90. XX wieku. Gracze otrzymają zatem możliwość sentymentalnej podróży z elementami majsterkowania. Akcja została osadzona w otwartym świecie, który wedle jakby wszelkich prawideł otwartego świata pozwala na zabawę wedle własnego i według własnego widzimisię. Gra dostępna jest na PC-tach i zbiera bardzo pozytywne opinie na platformie Steam. Już 10 stycznia zadebiutuje Freedom Wars Remastered. To odświeżona wersja gry JRPG z PS Vity z 2014 roku. Wcielamy się w tym tytule w postać skazańca, który może skrócić swój wyrok, jeżeli podejmie mordercze wyzwanie. Polega ono na walce z gigantycznymi, mechanicznymi monstrami. Gra oferuje możliwość zabawy w trybie sieciowym, w którym walczymy z robotami w czasie misji, w której bierze udział maksymalnie 8 osób. Teraz coś dla fanów słodyczy. Chocolate Factory Simulator to, jak nazwa wskazuje, produkcja pozwalająca wczuć się w rolę właściciela fabryki czekolady. Za produkcję odpowiada polskie studio Games Incubator, twórcy m.in. Animal Shelter oraz Pet Shop Simulator. Do naszych codziennych obowiązków będzie należało wymyślanie nowych smaków, projektowanie opakowań, a także rozwiązywanie codziennych problemów. Czy życie cukiernika ma słodki czy gorzki smak? Tego mogą dowiedzieć się pecetowi gracze. A 4 lutego zadebiutuje gra Kingdom Come Deliverance 2. Tytuł czeskiego studia Warhorse jest jednym z najbardziej oczekiwanych w 2025 roku. Do premiery zostały 4 tygodnie, a twórcy podsycają zainteresowanie RPG-iem, którego akcja toczy się w średniowiecznej Europie. Jak dowiedzieli się redaktorzy serwisu GameStar, przejście Kingdom Come Deliverance 2 powinno zająć średnio od 80 do 100 godzin. Oczywiście wszystko zależy od stylu gry. Przejście głównego wątku w takim najszybszym wariancie to 50-60 godzin, natomiast jeżeli zechcemy zaliczyć większość zadań pobocznych i opcjonalne wyzwania, to wówczas zabawy starczy na ponad 120 godzin. I to byłoby na tyle. Teraz czas na naszego gościa. Samograj. W studiu jest Marcin Sergiusz Przybyłek. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tobą, Marcin, jest o tyle kłopot, albo mówiąc językiem korzyści, jest to wyzwanie, jak ciebie przedstawić, bo można powiedzieć pisarz, to jest naturalne, ale wydaje mi się, że jesteś człowiekiem wielu talentów i twoja biografia ma wiele różnych takich ciekawych wątków, bo z jednej strony jesteś pisarzem, ale też z wykształcenia jesteś lekarzem, jesteś też trenerem biznesu, również uczestniczysz w konwentach, wykładasz, także na koncie masz prowadzenie kanału na YouTubie, więc jesteś też twórcą kontentu, jak to się ładnie mówi. Jesteś też specem od tworzenia światów i do tego jeszcze gwiezdnym obywatelem. Czyli fascynatem gry Star Citizen, która też jest bardzo ciekawym tematem do rozmowy, bo też jest to tytuł, który funduje społeczność i w którym możemy właściwie stworzyć taką swoją cyfrową wersję. Absolutnie. Takiego awatara, który podróżuje, zdobywa ten kosmos, przeżywa historię. Więc którym Marcinem dziś jesteś? Rany boskie, wiesz, jak wspominasz Star Citizena, to jest zawsze niebezpieczna sprawa w moim przypadku, bo to jest rzeczywiście gra, w którą gram od prawie 6 lat. Praktycznie codziennie, więc jak tylko pojawia się to hasło, to się staje Star Citizenowcem, czyli tym gwiezdnym obywatelem. Więc tak, uwielbiam tę grę. Zresztą, wiesz, mam wrażenie, że osoby, które grywają w gry, to są, albo grają regularnie, to są osoby nadpobudliwe wyobrażeniowo, więc dla nich przebywanie w tych światach fantastycznych nie jest rozrywką, jak to się powszechnie mówi, tylko to jest potrzeba przebywania w innym świecie. Można powiedzieć, że to jest swego rodzaju eskapizm, ale eskapizm pozytywny, eskapizm do świata idei, do świata ideału, do świata pięknych barw, pięknej muzyki, do świata, gdzie można o coś zawalczyć, o coś pozytywnego czasami. W przeciwieństwie do tego świata, który nas otacza, wiesz, tego, w którym jest ZUS, Urząd Skarbowy, w którym trzeba przetrwać, w którym trzeba kupić coś do jedzenia, co jest mniej lub bardziej niezdrowe i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo wiele osób, w tym ja, nie do końca dobrze się czuję w tym świecie, który nas otacza. Nie jestem do końca zaadoptowany. Jakby powiedział profesor Dąbrowski, twórca teorii dezintegracji pozytywnej, jestem nieprzystosowany pozytywnie, więc wolę być tam niż tutaj. To też jest świat, w którym, tak jak mówisz, można odlecieć, świat gier. Tak. Jest to świat, który też uzależnia, ale akurat w tym przypadku można uzależnić się pozytywnie. Myślę, że tak, chociaż to oczywiście zależy od człowieka, jak podejdzie do tej gry, bo ona daje bardzo dużo możliwości. W niej możesz, jeśli chcesz, jeśli masz ochotę, po prostu chodzić, tylko i wyłącznie chodzić i biegać, albo jeździć pojazdem kołowym po powierzchniach różnych globów, albo pojazdem antygrawitacyjnym. I to zwiedzanie tych wszystkich łańcuchów górskich, kanionów, sawan, wybrzeży może zająć setki godzin. A możesz też wjechać tym pojazdem do wnętrza statku kosmicznego, który posiadasz, bo tam się naprawdę wjeżdża do statków kosmicznych, wchodzi się do nich, tam nie ma systemu teleportacji, tam jest wszystko naprawdę. Nie ma ekranu ładowania, prawda? Nie ma ekranów ładowania, to jest gra całkowicie bezszwowa we wszystkich możliwych aspektach, czyli nawet wejście w atmosferę globu takiego człowakiego jest prawdziwym wejściem w atmosferę i przebijanie się przez chmury nie jest ekranem ładowania, bo równie dobrze możesz podejść bez przebijania się przez chmury, tylko ominąć je. Windy również są fizycznymi obiektami, które się przemieszczają z punktu A do punktu B, też nie są ekranami ładowania. Więc to jest gra naprawdę bezszwowa i tam, wiesz, chodzenie po statku kosmicznym, który ma kilka poziomów, jest także pozbawione ekranów ładowania. Tam po prostu wchodzisz po schodach, albo wchodzisz po drabince, albo podjeżdżasz windą, która jest otwarta. Samo wędrowanie po niektórych brykach, takich dużych jachtach, wiesz, czy korwetach torpedowych, może być tak skomplikowane, że się zgubisz po prostu w tym statku. I mówimy o grze Star Citizen, to jest jedna gra. Nie mówimy o wszystkich grach, mówimy o tej jednej, jedynej grze, która może starczyć na całe życie w tym przypadku. Absolutnie tak. Tam masz misje FPS, tam masz misje szpiegowskie, tam możesz być górnikiem i robić to na piechotę, robić to w statku, robić to pojeździe kołowym. Możesz być złomiarzem, możesz być bounty hunterem, czyli łowcą głów, możesz być najemnikiem, możesz być handlarzem, możesz być przewoźnikiem, czyli wozić towary, które nie należą do ciebie, ale robić to odpłatnie. Przy czym, co jest ważne, te towary są fizyczne, w cudzysłowie oczywiście, to znaczy musisz je sam załadować do swojego statku własnoręcznie za pomocą różnego typu urządzeń, dzięki którym ten towar lewituje. Czasami to zajmuje 10 minut, czasami 15 minut, później przewieźć ten towar z punktu A do punktu B, a potem go rozładować i tak dalej. W tym czasie mogą cię zaatakować inni gracze, którzy ci utrudnią ten fach, wiesz. Także tam się dzieje tyle rzeczy w tym świecie, że na samą opowieść o świecie Star Citizena trzeba by przeznaczyć parę godzin i wszystkiego by się nie opowiedziało. Ale temat musiał zostać wywołany do tablicy z tego względu, że jesteś jedną z tych osób, również z Tadeuszem Zielińskim, które pokochały tę grę i opowiadają właśnie o tej grze w przestrzeni internetowej zawsze z wypiekami na twarzy, mimo różnych kąśliwych uwag rzuconych i rzucanych przez innych graczy, też kolegów i koleżanki, no bo oczywiście ta gra brzmi jak coś idealnego, ale gdzieś tam pewnie jakieś minusy się znajdą, jak ze wszystkim i stąd bierze się ta temperatura rozmowy. My będziemy rozmawiać też o Game Decku, o tym twoim świecie, który stworzyłeś i który stał się grą najpierw planszową, a potem grą wideo, ale to za chwilę. Cause I'm trying Samograj. Marcin Sergiusz Przybyłek w studiu Trójki, autor sagi science fiction Game Deck, ale nie tylko. Natomiast Game Deck jest tym najbardziej nośnym tematem z tego względu, że też doczekał się właśnie takiej adaptacji nie tylko w postaci gry planszowej, ale również cyfrowej wersji, czyli gry wideo. Ty jesteś też graczem, więc powiedz mi po tych wszelkich doświadczeniach, kiedy poznajesz tę drugą stronę barykady, widzisz jak faktycznie powstają gry, dalej czerpiesz przyjemność z grania? Tak, bo to jest rozdzielne. Na szczęście to są zbiory rozdzielne, więc kiedy jestem graczem, to jestem graczem i nie pamiętam o tym, jak się robi gry. Chociaż muszę ci powiedzieć, że to pomaga. To znaczy właśnie tak jak mówiliśmy sobie o tym nieszczęsnym Star Citizenie, który zbiera bardzo dużo głosów krytycznych. Ja mając świadomość tego, jak się robi gry, co prawda moje doświadczenia nie są jakieś gigantyczne, ja pracowałem 4 lata na pełny etat przy produkcji jednej tylko gry, ale już ten okres i już te doświadczenia spowodowały, że zacząłem rozumieć, co się dzieje, kiedy my gracze na przykład widzimy, że coś jest w grze, a później przestaje być, zostaje usunięte, zostaje zamiecione, zostaje zaorane, jak to się mówi, prawda? Więc ja już zdaję sobie sprawę z tego, że tak po prostu wygląda proces produkcji gry, że są te iteracje tak zwane, czyli powtórzenia, że są kolejne podejścia, że coś się wyrzuca, że stwierdza się, że w trakcie testów to się nie sprawdza. To jest żywy organizm. To jest żywy organizm. Gracze przeważnie nie mają świadomości tego, jak wygląda proces produkcji gry, w związku z tym nie wiedzą, że tak naprawdę kiedy otrzymują grę już tę gotową, tę ostateczną jej formę, teoretycznie ostateczną, bo potem wiadomo, że są różne jeszcze patche, to nie wiedzą o tym, jak dużo treści zostało w trakcie produkcji tej gry wyrzucone, jak dużo zostało zmienione, jak dużo zostało przeobrażone w coś innego. Tymczasem gracze grający w Star Citizena, widząc, że coś właśnie uległo przeobrażeniu, zmianie, podmianie albo w ogóle usunięciu, są przerażeni, są wściekli i panikują czasami. I wtedy takie osoby jak ja, które troszeczkę liznęły tego świata od środka, mówią spokojnie, to tak po prostu wygląda. Ale akurat w tym przypadku ty brałeś aktywny udział w całym procesie. To nie jest tak, że ktoś przyszedł do ciebie, kupił licencję, do stworzenia gry, tylko faktycznie byłeś w środku i widziałeś. I tak myślę sobie o tym, czy nie lepiej byłoby na przykład zostać zaskoczonym przez twórców. Po prostu otrzymać ten gotowy projekt, produkt, tak? I zagrać w ten swój świat. No chyba nie. Jednak chyba nie. To znaczy, mimo że to jest niebywale ciężka praca przy grze. Myślę, że to był okres najbardziej intensywnego wysiłku intelektualnego w moim życiu. To wolałbym to powtórzyć, niż być obok, dlatego że zwłaszcza w przypadku świata bardzo łatwo jest odejść od tego świata, bardzo łatwo jest stworzyć coś, co nie pasuje do tego świata, bardzo łatwo jest stworzyć rozwiązanie fabularne, czy właśnie światotwórcze, jeśli się nie zna tego świata dobrze, które jest sprzeczne z pewnymi rozwiązaniami. Więc ja tam nie tylko pełniłem rolę, nie tylko byłem członkiem tak zwanym teamu designerskiego, czyli współtworzyłem gameplay tak zwany, chociaż ja mniej, więcej moi bardziej doświadczeni koledzy. Nie tylko pilnowałem fabuły, ja nie byłem twórcą fabuły, byłem współtwórcą fabuły, ale byłem też tak zwanym konsultantem do spraw spójności ze światem. I tam, muszę ci powiedzieć, było mnóstwo roboty. Dlatego, że co chwila jakiś designer czy designerka wpadali na pomysł, który im się strasznie podobał, ale był niezgodny ze światem. W związku z tym musiałem w jakiś delikatny w miarę sposób korygować te ich pomysły, bo były niezgodne właśnie z tym, co wymyśliłem. Ten świat Game Deck wersji jest piekielnie złożony, ale też jednocześnie piekielnie spójny. Ja nad nim siedziałem ponad 20 lat i naprawdę przyłożyłem się do tego, żeby on grał we wszelkich możliwych aspektach, nie tylko w aspekcie, wiesz, technologicznym, ale też w aspekcie społecznym, w aspekcie psychologicznym, w aspekcie tak wydawałoby się trywialnych rzeczy, jak przemysł związany z kosmetykami, z urodą i tak dalej, więc no tak było. Takich przypadków było mnóstwo. Oczywiście czasami designerzy wpadali na genialne pomysły, które były zgodne ze światem, ale jak to wyglądało? No przychodził do mnie na przykład taki jeden z fajniejszych gości, się nazywał Piotr Poskart, tak? On przychodził do mnie i mówił: Marcin, a czy możemy zrobić tak i tak? Ja mówię: Piotrze, oczywiście, to jest genialny pomysł i pamiętaj, że to nie jest tak, że możemy robić w grze tylko to, co ja wymyśliłem w swoich książkach, bo ja nie przewidziałem wszystkiego po prostu, tylko jeśli coś jest zgodne, właśnie korzystaj z tego świata i wykorzystuj to, co w nim jest, żeby używać takiego sposobu myślenia twórczego, który się nazywa dedukcją, czyli jeśli A to B, jeśli B to C i tak dalej. Więc tak bywało. A czasami bywało tak, że po prostu designerzy mówili do mnie: Marcin, jak wyglądają pochówki w tym świecie? Jak wyglądają rytuały pogrzebowe? Bo nigdzie tego nie opisałeś. I wtedy ja siadałem do klawiatury i pisałem dokument na 10 stron, jak wyglądają obrzędy w zależności od wyznania, czy ateistyczne w tym świecie, czy pogańskie, prawda? No tak, bo ten świat to jest też wizja przyszłości, prawda? To jest opowieść o kimś, kto jest detektywem, kto rozwiązuje problemy, zagadki i prowadzi śledztwa, ale właściwie porusza się w kilku światach, bo Game Deck to jest kilka już światów. Ty jesteś też autorem, światotwórcą, jak to się mówi, prawda? Więc to jest też twój taki konik, twoja taka pasja, żeby tworzyć miejsca, które są wiarygodne. Tak, więc tych światów stworzyłem tam parę. Po pierwsze, Game Deck składający się w tej chwili z 6 części 7 tomów, w samej swojej tej sadze zawiera światów najmniej 3. To tomy 0, bo to jest ten tom 0, 0, 3 to jest jeden świat, tom 4 to jest drugi świat i tom, źle powiedziałem, 1, 3, później 4, 0, 3, później 4, później 5, czyli tak naprawdę 6. I ten piąty. To jest ciekawa sytuacja. Załatwiłem się tym zerem. Ta ostatnia część, czyli obrazki z Imperium, to jest jeszcze inny świat. I każdy z nich jest naprawdę, wydaje mi się, dobrze przemyślany, bo to rzeczywiście jest w tym jakaś taka zegarmistrzowska robota, żeby to wszystko do siebie pamiętało, pasowało. Tak jak w obrazkach z Imperium, czyli w tej ostatniej części, jeśli zajrzysz na koniec książki, to znajdziesz słownik neologizmu, który ma 60 stron. Wyjaśniający ten świat. Więc rzeczywiście to w pewnym momencie się stało moją pasją. Zresztą tak samo było w przypadku Orła Białego, tak samo było w przypadku tego kryminału CEO Slayer, który napisałem. Który też być może doczeka się gry, tak? Bo może się doczekać. Pojawiła się też taka informacja. Tak. Natomiast przy Orle to dopuściłeś też fanów do tworzenia, do procesu tworzenia, prawda, książki, więc to też jest jeszcze osobny temat. Natomiast tak wracając jeszcze do Game Decka. Już same te liczby, czyli nawet wielkość tego słowniczka pokazuje, jak wielki jest to świat. I czy właśnie najtrudniejsze było obcinanie tej treści, bo przecież całej sagi nie dałoby się wprowadzić do komputera, bo byłoby to za dużo, być może dla gracza. Więc pierwsza rzecz to było zdecydowanie o tym, który z tych światów zostanie uwzględniony, bo saga Game Deck nie jest konstans, to znaczy ona rozwija się w czasie, ona obejmuje kilkaset lat. Więc twórcy, głównie Marcin Rybiński, który był leadem całego tego projektu, stwierdzili, że chcą ten okres początkowy, czyli tych związany z opowiadaniami, z tomu Granice Rzeczywistości i ewentualnie zahaczający o tom drugi, czyli Sprzedawcy Lokomotyw, czyli sytuacja, kiedy główny bohater jest po prostu Game Deckiem, czyli detektywem od gier, odwiedza liczne światy wirtualne, w moich tekstach to są światy sensoryczne. I dlaczego tam te światy odwiedza? Bo to jest jego zawód, on dostaje zlecenia od graczy, zlecenia od korporacji, zlecenia od klanów, w sytuacjach, kiedy te osoby, ci zleceniodawcy sobie sami nie radzą z jakimś problemem. Wtedy proszą o pomoc Game Decka. To są sprawy czasami kryminalne, czasami mniej kryminalne, ale związane zawsze z jakimś ciekawym problemem. I wtedy za pieniądze Game Deck wchodzi w te światy, ale myśmy się starali zrobić to w taki sposób, żeby przenikała się zawsze rzeczywistość ta realna, realium i światy wirtualne, żeby zawsze detektyw, główny bohater czy bohaterka mieli możliwość wejścia i do realium, i do świata wirtualnego, bo przecież w tych światach wirtualnych są ludzie tak naprawdę, czy ich awatary i ludzkie problemy, a ludzkie problemy, jeśli są, no to zazwyczaj są też powiązane z tą fizyczną płaszczyzną, gdzie bytują ci ludzie, gdzie posiadają swoje własne rejestryczne, dotykalne ciała. Więc tak to konstruowaliśmy. Więc Oczywiście trzeba było okroić mnóstwo rzeczy. Rzeczy dzieje się tylko w Warsaw City, nie na całej ziemi, prawda? Bo Torkil, główny bohater Moisaki, mógłby podróżować tu i tam, więc to jest tylko Warsaw City. Jest tylko kilka światów wirtualnych, a ja opisywałem ich dużo więcej. No, dlaczego? No bo każdy z nich trzeba stworzyć, każdy z nich ma inną specyfikę. Jest tam świat taki powiązany ze średniowieczną Japonią, ale zorganizowany na takich wiszących wyspach. To jest świat, który się nazywa Night's Code. Jest Twisted and Perverted, który wygląda troszeczkę jak Gotham, gdzie jest coś wyjątkowego dla mieszkańców Game Deckverse, mianowicie są ulice posadowione na gruncie, bo ci mieszkańcy Game Deckverse, w ogóle ludzie żyjący w Game Deckverse są nieprzyzwyczajeni do chodzenia po gruncie. Oni żyją w gigantycznych miastach, bardzo wysokich i chodzą zawsze w powietrzu, zawsze na powietrznych chodnikach, w wieżach. Oni nie widzą bardzo często samej powierzchni ziemi. Więc dlatego Twisted and Perverted jest dla nich wyjątkowym światem. Jest tam świat rajskiej plaży, czyli takiego, powiedzmy sobie, Costa Brava, bardzo, bardzo barwnego, świata dla zakochanych. No, są tam te rzeczywistości wirtualne okrojone, no bo chodzi o budżet, chodzi o czas produkcji. Czyli trzeba wybrać po prostu takie elementy, które no, są realne do stworzenia, prawda? Tak. Mając określoną liczbę pracowników, budżet, o którym wspomniałeś, i też musi to na koniec być grywalne, czyli też musi dawać szansę wejścia w ogóle do tej gry osobom, które nawet do tej pory no, nie miały sekundy kontaktu z danym światem, z twoimi pomysłami, a jak słyszymy, są one oryginalne i też świat jest bogaty. Ale też tutaj pojawia się jeszcze jeden aspekt, czyli tworzenie gier to jest zazwyczaj praca zespołowa, natomiast pisanie książek zwykle odbywa się solo, prawda? Jest tylko autor i na przykład ekran komputera albo maszyna. Tak, no i wtedy, kiedy jesteś sam, tworzysz sobie własny pomysł i go rozwijasz i tak naprawdę jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za to, co powstanie. Jeśli to się nie spodoba, to kto zbiera baty? Tylko i wyłącznie ty. Natomiast wtedy, kiedy masz wysiłek zespołowy, to jest kilka problemów. Po pierwsze, fajnie, kiedy w zespole jest dobra atmosfera. Dobra atmosfera w zespole jest wtedy, kiedy pomysły różnych osób są uwzględniane i rozwijane. Nie może być tak, że jest jeden dyktator, który mówi, ma być tak, jak ja mówię, i reszta milczeć. Więc znowu Marcin Rybiński bardzo dbał o to, żeby każdy miał to swoje poletko, żeby każdy z designer, designerka mieli swoje obszary odpowiedzialności, w które inni twórcy nie bardzo mogli się wtrącać od wielu stron. Jedyną osobą w zasadzie, która miała prawa i obowiązek się wtrącać, to byłem ja. I przez to była to niewdzięczna rola, bo na przykład jeśli rozwiązanie fabularne było właśnie, tak jak mówiłem, niezgodne z lore, albo miało po prostu wady, bo ja byłem tam, śmiałem twierdzić, najbardziej doświadczoną osobą, jeśli chodzi o tworzenie intryg, o tworzenie fabuł, tworzenie historii. Miałem już pewien instynkt i wyczucie i dosyć szybko wychwytywałem te elementy tych historii, które po prostu były niespójne, sprzeczne wewnętrznie, niepasujące, nielogiczne. No i weź to powiedz. Weź to powiedz takiej osobie, która wkłada całe serce w rozwój tej gry, bo trzeba powiedzieć, że duch w tym zespole był nieprawdopodobny. Po prostu ci ludzie gotowi byli, niezależnie od pieniędzy, które tam zarabiali, po prostu stworzyć najlepszą grę możliwą, niezależnie od wysiłku również. To było nieprawdopodobne. Tak naprawdę, kiedy ja słyszę, że ktoś mówi cynicznie, że ktoś robi grę, że jakiś zespół robi grę i robi to dla pieniędzy, to mówię, to jest nieprawda. Tak naprawdę ci ludzie, którzy robią gry bardzo często, są tak zaangażowani twórczo w ten wysiłek, że pieniądze to jest ostatnia rzecz, o której myślą. Oczywiście one są istotne, ale to też często twórcy gier to są po prostu osoby wrażliwe, bardzo wrażliwe, i to są też artyści. I tutaj wchodzimy jakby w tę kategorię sztuki, podobnie zresztą jak literatura, bo to w twoim przypadku jest to genialne powiązanie pomiędzy właśnie światem literackim a światem growym, gdzie wiele rzeczy właśnie dodatkowo wybrzmi. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Messing me up my whole head. teasing me, just like Tita did Martin. Now look at what you starting. Schoolboy crushing it, ain't on the hush. The whole world see it, but you can't. My peoples, they complain, sitting, raving, rant. Come on. Your name is out my mouth like an ancient chant. Got me like a dog as I pause and pant. Speaking of which, got a leash and a wish just to rock you, miss. Make a militant move, beat my strategy. What? End of the day, you're not mad at me. Not dealing with nobody, now that's what you told me. What? I said, hey, yo, it's cool, we could just be friendly. Cause yo, picture me messing it up. Her mind not corrupt with the LC cups. Huh? Shit. I'm on my J.O. Come on. Bullshitting, hoping that the day goes slow. Wow. Got me like a friend, what confuses me though? It's kisses when we breathe, tell me what's the deal, yo? Yeah, yeah. Now you caught my heart for the evening. Kiss my cheek, moved in, you confused things. Should I just sit out or come harder? Help me find my way. Now you caught my heart for the evening. Kiss my cheek, moved in, you confused things. Come on. Should I just sit out or come harder? Help me find my way. Now why you wanna go and do that, love, huh? Making things for me towards you harder. Killing me just when I think we there. You douse the whole vibe and the folks in the air. Telling me about next man. But next man ain't the nigga with the plans. Who got your heart in mind? It's about time that you just unwind. Come on. And let it just happen, make it front free. Just sweat me like money panty. Digging you, getting inside of your steel. What? It's the quest cat keeping you company. Hi. Forever or however you want it. Word, word. Now wait a minute, my, before you dead it to the curb. Yeah. Try to make impressions, which is good, not the herd. But it ain't me, and I ain't blurred. I'ma still just chill with you. Maybe things could change if you change your view. Come on. If not, then I guess it is cool. Just keep to yourself and abide by the rules. Right? Check it out now. Check it out now. Check it out now. Right there now. Check it out now. Check it out now. Yeah, yeah. Check it out now. Work it out now. Check it out now. It's like that now. Check it out now. It's like that now. Check it out. What you say? What? Now you caught my heart for the evening. Kiss my cheek, move in, you confused things. Should I just sit out or come harder? Help me find my way. Now sing it, sing it. Now you caught my heart for the evening. Kiss my cheek, move in, you confused things. Should I just sit out or come harder? Help me find my way. Now talk it out, talk it. Now you caught my heart for the evening. Kiss my cheek, move in, you confused things. Should I just sit out or come harder? Help me find my way. Now you caught my heart for the evening. Kiss my cheek, move in, you confused things. Should I just sit out or come harder? No i wracamy do naszej rozmowy. Marcin Sergiusz Przybyłek w studiu Trójki. Muszę powiedzieć, Marcinie, nie wiem, czy zdawałeś sobie jakby do tej pory sprawę z tego, że jesteś w takim bardzo ekskluzywnym klubie pisarzy, z których dzieł zostały stworzone gry, bo mamy też i Andrzeja Sapkowskiego, prawda? Cały cykl związany z Wiedźminem. Mamy też Stanisława Lema, którego Niezwyciężony także został przełożony na język gier. Jest też Jacek Piekara, czyli Ja Inkwizytor. No i być może Olga Tokarczuk też doczeka się własnej gry, bo jak wiemy, Ibru, na podstawie właśnie Ibru ma zostać stworzona gra, która premierę. To jest dosyć ambitnie zapowiedziane. Ta premiera ma się odbyć w 2026 roku, a wiedząc, jak ciężki jest proces tworzenia gier i ile lat to trwa, sam wspomniałeś, że przy okazji Game Decka to były 4 lata, takiego game developmentu, tak. No to trzymamy kciuki oczywiście, ale faktycznie wrócę do tego pytania, czy to coś robi, tak mówiąc wprost i kolokwialnie? Mam wrażenie, że... Tutaj użyję takiego dużego kwantyfikatora, że każdy pisarz czy pisarka myśli, marzy o tym, żeby ich teksty zostały przedstawione w postaci gry. Bo to jest gra wideo. No, tak jak mówię, mogą być wyjątki, prawda? Właśnie gry, czyli te nowe czasy, bo kiedyś moglibyśmy powiedzieć, nie wiem, w formie filmu, prawda? Tak, w formie filmu, serialu, a tutaj wchodzimy w gry. Dlaczego gra jest czymś fajniejszym, ciekawszym moim zdaniem od filmu? Oczywiście ekranizacja jest też fantastyczną rzeczą, ale egranizacja, to jest takie śmieszne słowo, ma pewne przewagi. Jakie? Po pierwsze, twój brand, akurat w tym przypadku brand Game Decka, staje się raptem międzynarodowy. Becomes International, dlatego że jest przetłumaczony na język angielski, gra była przetłumaczona na język Szekspira, na język Tolstoja, na chiński, na koreański, jeśli dobrze pamiętam, na japoński, na turecki, na francuski, na niemiecki, więc raptem trafiasz w bardzo wiele obszarów geograficznych z tym swoim brandem. Jeśli chodzi o film, który byłby wyprodukowany powiedzmy po polsku, to zawsze jest pewna bariera językowa. Ja nie wiem, czy polskie filmy są na świecie tak popularne jak polskie gry. Polskie gry, wiadomo, że Polska to jest w tej chwili potentat, jeśli chodzi o tworzenie gier i te gry Polakom wychodzą całkiem nieźle. Jeśli nie powiedzieć po prostu znakomicie. Więc to jest wielkie wyróżnienie dla pisarza i wielka sprawa. I nie powiem, że coś się zmieniło pod kątem, nie wiem, finansowym dla mnie, że nie powiem, że coś się zmieniło pod kątem jakby sławy, bo ja nie wiem, jak to wygląda za granicą, prawda? Jeśli chodzi o nasze polskie podwórko, to nie bardzo, ale mam świadomość, że ten brand już stał się międzynarodowy, że on już zaistniał. Nawet jeśli on przeminie, nawet jeśli zniknie, nawet jeśli rozpłynie się gdzieś tam w przeszłości, to miał swoje, Game Tech miał swoje 5 minut. Będzie, prawda? Już takim elementem, prawda, tej światowej historii, tej tak. Światowej kultury. Tak, tak. Poza tym Game Tech to jest naprawdę dobra gra. Ja w nią grałem parę razy, od początku do końca, liżąc ściany, czyli jak to jest taki termin właśnie gierczany, czyli przykładając się bardzo dokładnie do każdej interakcji, szukając poszlak, czytając kodeks dokładnie, który zresztą sam napisałem, więc to jest dobra gra. Ona karmi gracza intelektualnie, zmysłowo, emocjonalnie, pod wieloma różnymi względami nie ma przy niej wrażenia straconego czasu. Przeciwnie, ona naprawdę w wielu miejscach zaskakuje, nawet mnie samego. Ja przecież przez moje palce przeszły wszystkie teksty tej gry, wszystkie interakcje. Ja je albo redagowałem, albo wręcz sam pisałem. Więc niby to znam, a mimo wszystko przeżycia związane z tą grą są naprawdę bardzo intensywne i pozytywnie zaskakujące intelektualnie. Więc mam świadomość, że Anshar Studios pod przywództwem Łukasza Hacury, a konkretnie ta gra pod przywództwem Marcina Rybińskiego, to jest piekielnie udany produkt. Oczywiście on ma swoje wady, tak jak większość gier. Ja bym chciał poprawić tę grę w kilku miejscach. Ale ostatecznie mogę z dumą powiedzieć, że to jest udana gra. Po prostu. Więc pod tym względem dużo się zmieniło. A chciałbyś który element zmienić? Czy chciałbyś bardziej ją zdynamizować? Może coś innego wprowadzić? Wiesz co, ja mam ideę fix związane z tym, żeby gra była, jakby to powiedzieć, płynna, fluent, tak? Niepowtarzalna. Czyli jeśli istnieje takie pojęcie w game devie jak second met. Second met to jest ta sytuacja, w której podchodzisz do danej postaci po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty i chodzi o to, żeby ta postać za każdym razem inaczej na ciebie zareagowała. Jeśli w pewnym momencie powtarza się jej reakcja, to już masz zdradę, już masz świadomość, że to jest gra, prawda? Bo jest identyczny tekst wyrzucany przez daną postać. Więc ja na przykład wtedy, kiedy już się skończył ten okres czteroletni produkcji tej gry i jeszcze był później rok przeznaczony na DLC, to ja strasznie chciałem jeszcze pracować nad tymi właśnie elementami, żeby gracz miał nieustanne poczucie, że jest w prawdziwym świecie, żeby dodać mnóstwo tych dodatkowych elementów i wygładzić pewne fragmenty fabularne, żeby one były bardziej czytelne, bo są takie zagadki, są takie miejsca w tej grze, które wymagają zajrzenia do kodeksu takiego bardziej precyzyjnego, które wymagają bardziej analitycznego umysłu. Ja bym chciał to troszeczkę ułatwić, żeby one nie były aż tak trudne, jak są w niektórych miejscach. Tak jest, to jest natura perfekcjonisty, wiesz, chciałbyś wygładzić ten produkt, żeby był idealny. On ma tam kilka załamań. No właśnie, gry też są interaktywne, można też je poprawiać po premierze. Z książkami jest trochę inaczej, bo po prostu tekst idzie do druku i koniec. Można oczywiście wznowić, można też kolejną edycję jakby danej książki wydać, ale w takim moim zero-jedynkowym myśleniu wydaje mi się, że to już jest ten moment jakby, łatwiej jest zamknąć w przypadku książek pracę nad danym czy rozdziałem, czy książką, niż w przypadku gry, którą można w nieskończoność poprawiać. A wiesz, że i tak i nie, bo w tej chwili jak patrzę na przykład na to, jak był wydawany Game Deck, czyli najpierw Supernowej, później w Rebisie, to widzę, że każde nowe wydanie Game Decka, zwłaszcza tych starszych tomów, to jest takie wydanie, w którym ja coś dodaję, w którym na przykład najnowsze wydanie Rebisowskiej Granice Rzeczywistości, to jest wydanie, w którym między rozdziałami są takie światotwórcze elementy, czy fragmenty newsów, fragmenty dyskusji jakichś internetowych, które poszerzają wiedzę o tym świecie. I tego nie było na początku. A teraz jak redaguję drugi tom Orła Białego do Warbooka, to znowu dużo dodaję, dużo uzupełniam, przywracam bardzo wiele scen, które na przykład były usunięte przez pana redaktora, który twierdził, że te sceny są niepotrzebne, więc to są tak zwane, wiesz, sceny usunięte, które są przywrócone, więc ja myślę, że wielu czytelników sobie nie zdaje sprawy, że kolejne wydania danego tekstu, jeśli jest napisane, że to jest wydanie poprawione albo z nową redakcją, to tam naprawdę ten tekst różni się od pierwotnego. Czyli to jest ta informacja, która no, dla mnie jest bardzo cenna, prawda? Bo tak jak mówiłem, byłem zero-jedynkowy dotychczas, ale jeszcze wróćmy może na chwilę do tego tworzenia światów, chociaż czasu jest już naprawdę niewiele. Ja zauważyłem przynajmniej w przypadku Game Decka, ale też CEO Slayer, że mimo, że są to opowieści science fiction, gdzie wymyślasz, gdzie też nie masz jakby ram, możesz zrobić wszystko, również starasz się mimo wszystko osadzić je w jakiejś rzeczywistości. Czyli w czymś, co faktycznie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, bo na samo miasto Game Deck i CEO Slayer, no to jest Warszawa. Warszawa tak jest. Przyszłości, ale Warszawa, czyli tak. Coś, co znamy. I właśnie, czy to jest jeden z tych takich lifehacków autora, pisarza? Czyli jeżeli chcemy stworzyć, załóżmy, świat, w który ludzie uwierzą, powinien on zawierać jakąś taką minimalną warstwę tej rzeczywistości, tego realium? To jest zawsze balans. Można by stworzyć rzeczywistość, która, zwłaszcza rzeczywistość świata przyszłości, która byłaby już tak oderwana pojęciowo i środowiskowo od naszej rzeczywistości, że czytelnicy nie mieliby poczucia, że oni rozumieją ten świat. Więc warto robić coś pośredniego, prawda? Warto ujmować świat w taki sposób i opisywać go w taki sposób, żeby on miał w sobie coś dotykalnego, żeby on miał w sobie coś zrozumiałego i żeby czytelnicy, żeby on był komunikatywny, żeby w niego dało się uwierzyć. Dlatego kiedy ja tworzyłem świat już, gdzie ludzie nie muszą pracować, gdzie ludzie mogą po prostu się rozwijać, realizować swoje pasje albo po prostu nic nie robić, to jest już ostatni tom Game Decka, już utopia pełna, to najpierw musiałem sam siebie przekonać, że to jest możliwe. I dopiero wtedy, kiedy ja sam siebie przekonałem, byłem w stanie o tym z przekonaniem pisać, bo dopóki nie zrobiłem tego, to po prostu nie mogłem o tym pisać, dlatego że jeśli autor w to nie wierzy, to czytelnicy w to nie uwierzą. I to jest bardzo dobra puenta. Mimo, że o tworzeniu światów moglibyśmy jeszcze kolejną godzinę przegadać, ale czas nie jest z gumy, nie w tej rzeczywistości. Także bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Marcin Sergiusz Przybyłek, czyli pisarz, autor sagi Science Fiction Game Deck, był gościem Trójki. Dziękuję. Polecamy oczywiście zagranie w Game Decka. Tam się dużo czyta, dużo zwiedza, dużo odkrywa. Także nie jest to też taka gra z wysokim progiem wejścia, jeżeli ktoś do tej pory na przykład nie miał kontaktu z grami wideo, ale oczywiście też odsyłamy do literatury, do książek. Dziękuję za to spotkanie. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Radek Nałęcz, a już za chwilę w tonacji Trójki i Grzegorz Hoffman.